चलिए अब लफ्जी वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। अकीबई, इसकी दोनों एड़ियां, ऐन काफ बा इसका रूट है। असल में ये अकीबईन था, अकीबईन नून गिर गया मुजाफ की वजह से। शाकिरीन इसम फाइल है ये, शुक्र करने वाले। शाकिरुन की जमा। मुअज्जलन मुकर्रर शुदा, इसम मफूल है ये। हमजा जीम लाम इसका रूट है। रिब्बियोन रब वाले, रिब्बिश की जमा है। सबर करने और इत्तेबा करने वाले उलमा को रिब्बी कहते हैं। चलिए अफाल देखते हैं कुछ। खलत गुजर चुकी, खा लाम वाओ इसका रूट है। ता इसमें मुअन्नस की है। बाब नसरा फेल माजी, इसका मानी होता है तन्हा होना, अलग होना, खाली मकान। फिर इसी वजह से गुज़रे हुए ज़माने के लिए ये इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि वो ज़माना अब लोगों से खाली हो चुका। इनकलब तुम फिर गए तुम। काफ लाम्बा इसका रूट है। बाब इनफियाल, इनकलाबुन मस्तर है। फेल माजी है ये भी। वहनू वो कमज़ोर पड़ गए। वाव हा नून दरबा बाब है। वह नून मस्तर है। फेल माजी मारूफ कमज़ोर के मानों में। इस्तकानू उन्होंने कमज़ोरी दिखाई, यानी यहाँ नहीं का माना है क्योंकि पीछे माँ था, लेकिन खाली लफ्ज़ आएगा तो कमज़ोरी दिखाई। सीन काफ नून इसका रूट है। बाब इफ्तेआलुन इस्तकानुन मस्तर है। माजी मनफी है ये।